जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा रे मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे तेरा डमरू बाजे बाजे डमरू वनका मयूरा जमके नाचे तेरी बाणी के दम पर जग सारा भागे आगे पाछे तू ही थारे मुस्कान की बूटी जीते तू असुवन की फुहार तू ही थारे सागर का थैला तू ही भरे नदिया में धार मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे जम्मूरा मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्मूरा रे रफ्तार तू चलाता है जीवन का मेरा मदारी मदारी मदारी मदारी मदारी मदारी मदारी मदारी।